rendben. Nem kell nekem gyógyszer, dugmája csak másra. Én egyedül megoldom a problémáim, mint ahogy eddig is mindig tettem, és mindig sikerült leszartam, hogy gyerem szedtem. Én leszartam azt is, ha inkorrektek voltak, meg belevajas úgy vagytam. A ballagok az időmet telik csak egyre jobban, de utcán ragadt arcokon, én látom, hogy rég felemészted a bánatban, már nincsen fény, én bevallom őszintén, hogy leléptem én akkor. A gyűlölet sosem nevetség tárgya. Jalla, jalla, jalla, hát ennek ez az ára. Jalla, jalla, jalla, itt gyulik fel a ház. Majd jalla, jalla, jalla, ha ma áldott a család. De közel van a nap, amikor átkod szólnak rám. Hékás, jaj, ne, ne álljon le a beat, ne. Mert én megfogadtam, hogy interlude-nak nevezett rekeket lemezemre már nem rakok. Ugyan blokk félbezenét nem hagyok. Egy zenének szentelem időm, és ha kell, leragadok. Ha megunom a flónak, új értelmet adok. Csak figyelj! Mert a zenében ott én vagyok a kóré. Ne szégyeld a testet, ne figyelj csak rászad. Mert én megfogadtam, hogy mindent a flóért, mindent eletettem, de csak nézed, lássad. Yeah! Mondja tovább menekülök én el. Hova menekülök én el?